Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Θεοίς Δεύς, Φίλιε ρεδέμπτορ μούντι Δεύς, Σπίριτου Σάνκτε Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δεύς, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, sedes sapientiae, causa nostra letitiae, pas spirituale, vas honorabile, pas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris aburnea, domus aurea, Federis Arca, Iano Acceli, Stella Matutina, Sarus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribue quesumus, ud ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus filium tuum auctorem vitae suscipere, qui tecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.